राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 19 सितंबर 2002 सायं 3:30 गतम स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आत्मा में और परमात्मा में कहाँ तक तो अभिन्नता है और कहाँ जाकर भिन्नता है? ये तत्व से तो अभिन्न है, अज्ञान अवस्था में है तो भी अभिन्न है, अभिन्न भगवान से, और मुक्त अवस्था में अभिन्न हो जाते हैं। प्रेम की अवस्था में दो बात होती है, ज्ञान अवस्था में तो अभिन्न नहीं होती, अभिन्न क्यों बोला अभिन्न शांत आनंद और प्रेम की अवस्था में कभी जीव को पहले की बात याद आ जाती है तो अलग हो जाता है, अलग होने में अलग नहीं होता, अलग होने पर भी जैसे भगवान में एकता होती है, आनंद होता है, उसमें कमी नहीं आती, पर अलग होता है, अलग होने से प्रेम बढ़ता है, फिर मिलने की इच्छा होती है, वो मिलने मिलने एक हो जाते हैं, एक होकर फिर हो जाते हैं। भक्तिर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम, अद्वैत आदि सुंदरम, ऐसा होता। वो मैं एक भगवान की लालसा लग रही है, लालसा, वो लालसा हरदम रहती है और मिले ही रहते हैं, मिलने पर भी वो लालसा बढ़ती है, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो इनमें प्रेम में होता है, एक हो जाते हैं, दो एक होता है। जब तक तत्व ज्ञान जिना हो तब जो द्वेत होता है उसमें रहती है माया, और भगवान का साक्षात्कार होने पर भक्ति के लिए जो द्वेत होते हैं उसमें माया नहीं रहती, मैं हट जाती है। वो जो होता है भक्ति में स्वीकृत देता हूँ, अद्वैत आत्म सुंदर हो, उसमें प्रेम बढ़ता है। वो द्वैत केवल स्वीकृति मात्र है, स्वीकृति मात्र है, वास्तव में द्वैत नहीं है, नहीं स्वीकार किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है, स्वीकार किया भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, वो प्रेम वो द्वैत वो के लिए नहीं होता, उनके जन्म मरण नहीं होता, उनमें पहले जो द्वेत होता है वो भी मोह नहीं होता, उसमें भी अद्वैत स्थिति होने पर अहंकार का थोड़ा लेश रहता है, वो लेश जन्म मरण देने वाला नहीं होता, मतभेद करने वाला होता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचंद भेद है, भेद पांच पांच भेद है, ये भेद करने के लिए होता है बस, और गौर में और भक्तिर जो प्रेम होता है वो तत्व ज्ञान होने के बाद होता है, वहां पर यह मतभेद नहीं होता, भगवान है इसका, तो द्वैत अद्वैत दोनों होते हैं, दोनों में आनंद होता है, बहुत विशेष। ये बात कहने से आती है, होने पर वहां बाणी नहीं चलती। ये कहने की बात है, परंतु जहां अनुभव होता है वहां पे कहना नहीं होता, चुप हो जाते हैं। मरण होता है नहीं, ये नहीं होता, वह मरण नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि पशु योनि में आए हुए जीव है, वो स्वाभाविक ही भोगों में चले जाते हैं, तो उनको भोग भोगने में कठिनता महसूस नहीं होती? पशु योनि में जो जीव है उनको भोग भोगने में कठिनता नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की तरफ है, और मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ क्यों नहीं होती? उसको परमात्मा की प्राप्ति कठिन क्यों मालूम देती है और पशुओं को भोग कठिन मालूम नहीं देता? पशु होते हैं, उनके लिए विधि नहीं है, विधि न होने पर विधि का पालन विशेष करते हैं। पशुओं के लिए ये विधि विधि विशेष नहीं होता, उन्हें खुला होता है। और मनुष्य जब आते हैं विधि निषेध दोनों होते हैं, विधि में फंसे हुए होते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि भोगों होती है, स्वाभाविक रुचि। और जो साधन में लग जाते हैं उनकी स्वाभाविक नहीं होती, भगत पर रुचि होती है, फिर अरुचि होती है, अरुचि अरुचि जाती मुख, कभी कभी रुचि हो जाती है मन में, तो पूर्व के संस्कारों का साधक होते हैं, उनका जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, वे भगवान की रुचि के वशीभूत नहीं होते। जो जो साधन चलता है तो वैराग्य होता है, और राग की जगह वैराग्य होता है, राग मिटने पर वैराग्य मिट जाता है, राग मिटने पर वैराग्य भी मिट जाता है, और राग ऊपर टीका होता है वैराग है वो मिट जाता है, फिर अद्वित हो जाता है, एक हो जाते हैं। फिर इन लक्षण लिखा है राग पर वैराग्य कैसे टीका है महाराज जी? राग के ऊपर वैराग्य है, राग के कारण ही वैराग्य होता है। अब वैराग्य जरूरत क्या है? वैराग्य मानो भोग नहीं चाहते, आदर नहीं चाहते, प्रशंसा नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। राग नहीं करे तो फिर वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं है, और राग बिना वैराग्य टिकते ही नहीं। वैराग्य है और राग को खा जाता है, फिर राग और वैराग्य दोनों मर जाते हैं। राग के निवृत्ति के लिए वैराग्य है, राग जैसे बीमारी है तो दवाई है, तो बीमारी तक दवाई है और बीमारी के बाद फिर दवाई की जरूरत नहीं है, ऐसे ही राग का अंश रहता है तब वैराग्य की बात है, और राग का लेशांश भी न रहे तो वैराग्य की तो जरूरत नहीं। यही भाव था आपका। ये कामना ममता इनका त्याग करने के बिना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, और गृहस्थ में है तो ममता कामना के बिना काम चलेगा नहीं। गृहस्थ का साधु का भेद नहीं है, कसरता जरूर पड़ती है, साधु हो सके गृहस्थ को सत्य स्वाभाविक राग मिलता है, सत्य राग मिलते मिलते मिलते मिलते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ममता कामना आदि मिट जाती सब। ये ममता कामना ये गृहस्थ का कर्तव्य तो नहीं है ना? ना, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ पालन करना है। गृहस्थ में रहे माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, ये खास इनको अपना माने बिना, इनमें ममता किए बिना इनका पालन कैसे होगा? ममता से बढ़िया होता है, ममता न रहे, ममता न रहने से पालन बढ़िया होता है। आपको पता है जो संत विरक्त होते हैं उनके द्वारा दुनिया का भला ज्यादा होता है। माँ बाप ही होते हैं, परंतु उनका वो राग वैराग नहीं होता। बिन संतों के द्वारा संसार का फल होता है नहीं, कैसे होता है? राग तो है नहीं उनमें, राग नहीं रहना अच्छा होता है। देखो ये एक वैभ है, इसको ठीक समझो। शरीर में राग ज्यादा होता है तो माता पिता स्त्री पुत्र आदि का पालन ठीक नहीं करता, शरीर का राग। अगर उनमें राग होता है तो परिवार का पालन नहीं होता, अगर परिवार में राग होता है तो दूसरे परिवार की सेवा नहीं होती, दूसरे परिवार में राग हो जाता है तो दूसरे विदेशों में परिवार पालन नहीं होगा, उनमें राग हो जाता है तो त्रिलोकी में पालन नहीं होता, सबका राग मिटे तो पालन अच्छा होता। जैसे शरीर में राग है वो कुटुंब को पालन नहीं कर रहा, कुटुंब को पालन कर रहा। असली असली बात ये है, अतः ध्यान में शरीर में राग अधिक होगा वो स्त्री पुत्र भाई बंधु को पालन नहीं करेगा। अगर भाई बंधु में एक कुटुंब में राग हो जाएगा तो परिवार का पालन नहीं करेगा, अरे परिवार में राग हो जाएगा तो दूसरे परिवार की सेवा नहीं करेगा। यह आता है नहीं समझ में, तो यह बात है। अरे किसी में राग नहीं होगा तो सबका पालन होगा, सबका पालन होगा केवल संसार में नहीं, उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, दूसरे लोगों को हो गई उनका संग। इतना हित रागी कर ही नहीं सकता, बैराग्य वाणी कर सकता है। तो बैराग्य होने से पालना अच्छा होता है, राग पूर्व पाल नहीं होता, राग पूर्व मोह होता है। मोह वो मोह है जो मानता है, पाल करते हैं मानता है, वो पक्षपात रहता है। और वो पक्षपात जो जो ढीला होता है क्यों तो पालना करते हैं ज्यादा होती है, ऐसे सर्वथा मिटते हैं बाद में अधिक पालन होता है, ये कानून है। बैराग्य होने से पालन अच्छा होता है। आप समझो, आप हम सब समझो कि जो बैराग्यवान परमात्मा का अनुभव किया उन पुरुष के संग से जो लाभ होता है, रागी पुरुष के संग से वो लाभ नहीं होता। वैराग्यवान पुरुष के संग से जो लाभ होता है वो रागी पुरुष के संग से नहीं होता। कायदा है, इस वजह से वैराग्यवान के द्वारा ही फल होता है, जीव का कल्याण करते थे वे, कल्याण करते थे। राग नहीं है तो सबका पालन करता है, केवल राग मिटा दो। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, राग मिट जाए तो दुनिया मात्र का हित होता है। सदाचारी सदगुणी वैराग्यवान सबसे विरक्त उस पुरुष के, सदाचारी संयमी उस पुरुष के द्वारा त्रिलोक को लाभ होता है। ये बात सुनेंगे नहीं। नर नारायण दोनों रहते हैं उत्तराखंड में, मात्र दुनिया हित के लिए तपस्या करते हैं, उनके कारण से दुनिया में हित होता है। हम जानते नहीं, वे जानते नहीं, उनका हित होता है। तो वैराग्यवान वर्ष के द्वारा दुनिया का हित बहुत ज्यादा होता है। सत्संग भी सुनावे है, एक रागी पुरुष से सत्संग में भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, सुनाएगा चित्र से, परंतु वैराग्यवान के द्वारा जो सुने जाए उसका असर पड़ता है। और जो रागी पुरुष नहीं होता वो बात बदल से क्यों कह देगा? बंदूक होती है बंदूक, जिसमें गोली होती है तो मार करती है, बिना जोर से हल्ला होता है मार नहीं करती। ऐसे भीतर में बैरागी हो, त्याग हुआ, किसी को गर्ज नहीं है, उसके द्वारा दुनिया का जो भला होता है रागी पुरुष के द्वारा नहीं होता, रागी के द्वारा वो चीज नहीं होती। ये आते हैं मेरे समझ में, ऐसी बात। शरीर में राग वाला अपने स्त्री पुत्र का पालन नहीं करता, अरे स्त्री पुत्र में राग वाला कुटुंब का पालन नहीं करता, कुटुंब में राग वाला दूसरों का पालन नहीं कर सकता, बदल रखती है। कह देते हैं कि राग में ढंग से हो, राग से पालन नहीं होता, दया की तरह होता है, दुनिया का भरा है तेरा मेरा जीवन। हमने पढ़ा है ना कि सभी विरक्त होता है, किसी से बोलता नहीं, उसके द्वारा दुनिया मात्र का हित होता है, दुनिया मात्र का दर्शन हित होता है, उनकी आवाज से हित होता है, अनजान पड़े में दूसरों का हित होता है, क्योंकि असली हित में वो पहुंच गया,